Είστε σίγουρα Υπουργός Οικονομικών? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 3 ο Φεβρουάριος. Είπα να ξεκινήσω με αυτό εδώ που λέει It's my life, είναι η ζωή μου, που είναι μία, μοναδική, και θα είμαι καταδικασμένος να την ζήσω ακούγοντας την κάθε ανοησία, που όμως δεν είναι απλά μια ανοησία που πέρασε, είναι αυτή που καθορίζει τη ζωή σου, αυτή τη μία και μοναδική. Θα σας πω αμέσως. Δεν ξέρω, σε κάνει καμιά φορά αυτό το σκηνικό να απογοητεύεσαι, να τα βλέπεις όλα μαύρα? Δεν θέλω να σας περάσω τώρα τέτοια μαυρίλα, αλλά μερικές φορές δεν βλέπεις μια χαραμάδα σε αυτό το σκοτάδι που να παρήφχει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε κοροϊδεύουν και μέσα στα μούτρα σου. Καλά, τι να σας πρωτοπώ, από πού να το ξεκινήσω για να εισάγω το ηχητικό του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αυτής εδώ της χώρας. Αυτή η χώρα έχει έναν Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και έχει και έναν αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σκυλακάκη. Αυτός ο δεύτερος λοιπόν βγήκε στο ραδιόφωνο και μας εξήγησε γιατί δεν θα μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα. Γιατί τον ρωτήσανε προφανώς, ακρίβεια, χαμός γίνεται, όλα έχουν πάει στο Θεό, ειδικά τα καύσιμα που είναι βασικό για τη ζωή των ανθρώπων. Μήπως να μειώνατε, και μάλιστα ήταν στα παραπολιτικά η συνέντευξη, που ήταν και, ξέρετε τώρα, φιλικό το περιβάλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και εκεί μία ερωτησούλα τέθηκε, έστω έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου. Και απάντησε ο αθεόφοβος, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, απάντησε ότι δεν μειώνει το φόρο στα καύσιμα γιατί έτσι θα ευνοηθούν οι πλούσιοι. Και αυτή ήταν η χθεσινή μπόμπα που δίνει την αφορμή τουλάχιστον για την έναρξη της εκπομπής της σημερινής. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα κι άλλα, όχι ότι δεν υπάρχουν ζητήματα που τρέχουν. Σας τα περιέγραφα από εχθές. Ένα ζωφερό περιβάλλον, ένα περιβάλλον που μυρίζει πραγματικά από χιλιόμετρα στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού. Θα έρθω φυσικά και εκεί. Σε όλους τους τομείς βλέπεις, ρε παιδί μου, ένα τέρας απέναντί σου, ένα τέρας αυτής της πραγματικότητας, που τη μία και μοναδική ζωούλα σου πρέπει να την ζήσεις ακούγοντας και νιώθοντας και βιώνοντας όλο αυτό το πράγμα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, που δεν ξέρεις από πού να το πρωτοπιάσεις, και έρχεται έτσι να σου σβουρίξει μία ατάκα του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που σε κάνει καμιά φορά να πεις ρε ας το διάλο. Δηλαδή ας το διάλο, συγγνώμη τώρα έτσι που παραφέρομαι, το ξέρω, εν γνώση μου παραφέρομαι. Αλλά θέλω να το ακούσετε κι εσείς, να μου πείτε εσύ, ρε παιδί μου, πώς νιώθεις που το ακούς. Ακούστε, το νόημα είναι το εξής. Παιδί μου, ποιος βάζει πολύ βενζίνη? Οι πλούσιοι βάζουν πολύ βενζίνη. Ο φτωχός, λέει, δεν έχει αυτοκίνητο. Ο άνεργος δεν έχει αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχει αυτοκίνητο? Γιατί τον έχεις κάνει φτωχό και άνεργο, δεν το συζητάμε. Ο άνεργος δεν έχει αυτοκίνητο. Άρα, λέει, αν εγώ μειώσω το φόρο στα καύσιμα, θα ευνοήσω εμέσως, γιατί είναι αντιστρόφως προοδευτικός ο φόρος. Θα ευνοήσω εμέσως αυτόν που έχει 2 και 3 αυτοκίνητα και τα φουλάρει όλα με αυτό και τα καβαλάει και τα 2 και τα 3 μαζί. Και άρα δεν μπορεί εγώ που είμαι μια κυβέρνηση που κοιτάω προς το λαό και λοιπά, λέμε τρίχες τώρα έτσι, εγώ σας το περιγράφω, θα το βάλω να τα ακούσετε να μην τον αδικήσω καθόλου. Δηλαδή η δική μου λίγο σατυρική περιγραφή είναι ευνοϊκότερη από αυτόν που τα λέει σοβαρά. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή θα θυμώσετε περισσότερο με αυτόν παρά με μένα. Δεν ξέρω, μας έκανε πλάκα. Δεν ξέρω, μήπως κάποια στιγμή μήπως έχει πιει κάτι, ήταν πιωμένος. Ειλικρινά, δεν θέλω να προσβάλλω τον άνθρωπο, αλλά αυτός προσβάλλει την νοημοσύνη μου. Και εφόσον προσβάλλει την νοημοσύνη μου, έρχομαι θυμωμένος και έρχομαι να πω, άντε από εδώ κάτω και εσύ και η όμοιή σου και όλο το team εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή αν είναι αυτό το team το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι κανονίζουν τα της οικονομίας, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για πολύ ακόμα. Λοιπόν, μισό λεπτό για να εξηγηθώ. Να ακούσετε με τα δικά σας ταυτάκια. Είναι, δεν είναι πολύ, είναι γύρω στο μισό λεπτό, 45 δευτερόλεπτα. Φτάνουνε, 45 δευτερόλεπτα φτάνουνε να σε βγάλουν από τα ρούχα σου ειλικρινά και να μου πεις μετά εσύ, αν εδώ ρε παιδί μου νιώθεις μια σιγουριά. Εγώ δεν λέω να είναι ο άλλος δεξιός και εσύ να είσαι αριστερός και να πεις ευνοείς τους αυτούς και με μένα. Και... έχουμε φύγει από εκεί. Έχουμε φύγει από εκεί και έχουμε πάει στο ότι σε θεωρεί ηλίθιο και αυτός είναι ο έξυπνος που μπορεί να σου πει οτιδήποτε παπάρα του κατέβει στο μυαλό και να την πάρεις και ως δεδομένο, ας πούμε, και να μην, μα το είπε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ρε παιδιά, δεν το είπε κανένας τυχαίος. Λοιπόν, σταματώ. Θόδωρος Σκυλακάκης στα παραπολιτικά, χθες, στον σταθμό παραπολιτικά. Για πάρτε μια ιδέα σας παρακαλώ και είμαι εδώ να τα ξαναπούμε. Ο φόρος στα καύσιμα είναι ένας αντιστρόφος προοδευτικός φόρος. Η μείωση θα ήταν ένας αντίστροφος προοδευτικός φόρος. Δηλαδή τι γίνεται. Τα καύσιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, γιατί δεν έχουν αυτοκίνητο. Ο βαρύς φόρος στα καύσιμα είναι στη βενζίνη και είναι τεράστιος ο φόρος. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε. Το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολύ άνεργοι κτλ. Δεν έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί δε που έχουν 2 ή 3 αυτοκίνητα, που δεν τις λες και τους φτωχούς της κοινωνίας, θα ωφεληθούν περισσότερο. Οπότε θα κάνουμε μία μείωση φόρου που θα ωφελεί κατά κύριο λόγο τους πιο πλούσιους και δεν θα παρεμβαίνει καθόλου, θα αφήνει απροστάτευτους τελείως τους φτωχότερους, φαίνεται παράλογο. Τι να σας πω εγώ τώρα. Αυτός είναι υπουργός οικονομικών, αναπληρωτής έστω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος απλώς. Πού πας εσύ τώρα να κοντραριστείς με τα πτυχία του, με τα ντοκτορά του, με τα οικονομικά τα βαριά, για να τον έχουν βάλει υπουργό οικονομικών? Πάνω απ' ότι ξέρει ρε παιδί μου τη δουλειά. Δεν σου λέω να διαφωνούμε για το ότι τα κάνεις καλά ή τα κάνεις κακά. Δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε εκεί. Να σου πω εγώ, ας πούμε, είμαι αριστερός, είσαι δεξιός. Δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε εκεί. Διότι από την συζήτηση αυτή, αν υποθέσουμε ότι τον είχες απέναντί σου, προκύπτει ότι εγώ είμαι ηλίθιος. Δεν γίνεται. Ή εν πάση περιπτώσει, ένας από τους δυο μας είναι ηλίθιος. Για να διατυπώνονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή τώρα να πας εσύ ως δημοσιογράφος να πεις στον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, ξέρετε κάτι υπουργέ, τα καύσιμα και ο φτωχός ένα αυτοκίνητο που να πάρει ευχή θέλει να την πηγαίνει την οικογένειά του μια βόλτα. Δηλαδή δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο, υπάρχει ένα μεσαίο, μια τεράστια μεσαία τάξη που ένα αυτοκίνητο ρημάδι το έχει και επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο αυτό. Δηλαδή λες τώρα, ναι, ανακάλυψες την Αμερική, ή να του πεις ότι ξέρεις κάτι ρε φίλε, Το θέμα των καυσίμων επηρεάζει όλη την αλυσίδα της οικονομίας. Δηλαδή και το μακαρόνι που παίρνω στο σούπερ μάρκετ, μέσα στην τιμή, έχει και το κόστος του φορτηγού που το έφερε μέχρι το σούπερ μάρκετ. Γιατί άμα μειώσεις τα καύσιμα, στην ουσία, το φόρο στα καύσιμα, στην ουσία θα έχεις κάνει μια σοβαρή παρέμβαση σε όλη την αγορά και για τους φτωχούς και για τους πλούσιους. Ναι, και ο πλούσιος μακαρόνια τρώει πιο πολύ, αλλά προφανώς καμιά φορά μπορεί και να. Αλλά τώρα πας να κάνεις οικονομία που δεν ξέρω, δηλαδή λες μπακαλίστηκα το βλέπω εγώ το θέμα. Αυτός το βλέπει σοβαρά. Αυτός δηλαδή τώρα είναι ο σοβαρός υπουργός οικονομικών της χώρας, ο κύριος Σκυλακάκης, που λέει ότι έτσι και μειώσω το φόρο στα καύσιμα ευνοώ τους πλούσιους που έχουν 2-3 αυτοκίνητα. Ενώ ο φτωχός που δεν έχει δεν τον νοιάζει. Καταλαβαίνετε τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω τι είδους ντα χρειάζεται. Δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, αυτός τώρα έχει επαφή με την πραγματικότητα. Ειλικρινά, το σταματώ εδώ. Δεν αντέχει. Σοβαρής κριτικής δεν αντέχει τώρα. Τι άλλο να πεις. Τι άλλο να του πεις, ότι είναι ανόητος. Ήδη είπα πολλούς χαρακτηρισμούς. Και δεν κάνει. Εντάξει, το σταματώ. Βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας, ξέρω κι εγώ. Ένα κυρανάκι τον θυμάστε? Ένας κυρανάκης είναι βουλευτής του Μητσοτάκη. Τον Γενάρη του 19, τέτοιες μέρες περίπου, 31 Γενάρη του 19, είχε κάνει ένα tweet. Ήταν αντιπολίτευση βεβαίως τότε και έλεγε. Είχε φωτογραφίσει μία απόδειξη από το βενζινάδικο που πήγε και έβαλε βενζίνη 80 ευρώ. Καταρχάς και μόνο που έβαλε βενζίνη 80 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικός από εμάς, έτσι. Άρα να, ο Σκυλακάκης δικαιώνεται. Βάζεις εσύ 80 ευρώ, δηλαδή πρέπει να είναι, αν θες να κάνεις ταξίδι. Το καλοκαίρι βάζουμε 80 ευρώ βενζίνη. Εδώ πας 20, 30 κλπ. Δεν ξέρω πώς το χειρίζεστε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, άσε τώρα. Ο Κυρανάκης, γιατί άμα πω τα δικά μου, καθένας θα πει εδώ, θα θυμώσουμε, θα βρίσουμε όλοι μαζί μετά. Λοιπόν, ο Κυρανάκης τότε έλεγε: πληρώνεται 80 ευρώ βενζίνη, και έδειχνε την απόδειξη και έλεγε: η πραγματική αξία της βενζίνης είναι 26 ευρώ. Τα υπόλοιπα 54 πηγαίνουν στους μετακλητούς του Τσίπρα, στα μίλια του Κουίκ, που πήγαινε ο αναπληρωτής τότε εξωτερικών, ο Κουίκ, στην υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα, έλεγε τότε ο Κυρανάκης. Και τώρα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο. Πάλι πηγαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής στη βενζίνη, το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό που πληρώνει στο βενζινάδικο, είναι για φόρους. Τώρα, κύριε Κυρανάκη μου, πού πάνε, σε ποιους μετακλήτους πάνε? Και τώρα έρχεται ο Σκυλακάκης να σου πει ότι δεν τη μειώνω γιατί θα ωφεληθούν οι τύποι, οι πλούσιοι, όπως ο Κυρανάκης, που μπορούν να βάζουν. Άρα λέει, εμείς είμαστε με το λαό, με τους φτωχούς που έτσι κι αλλιώς αυτοκίνητο δεν έχουν, οπότε τι τους νοιάζει, δεν μειώνουμε το φόρο, άσε να τα πάρουμε από εκεί που πρέπει. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Μεγάλη χάρη του Σκυλακάκη να ξεκινήσω σήμερα με την πάρτι του, αλλά έτσι με αλήθεια σας το λέω, μου την έδωσε. Γιατί δεν είναι μερικά πράγματα, καμιά φορά σε βρίσκουν εκεί απροετοίμαστο, εκεί που κάθεσαι έτσι και λες τι άκουσα τώρα, τι άκουσαν τα αυτιά μου τώρα αυτή τη στιγμή. Το σταματώ μέχρι εδώ. Ζήτημα οπαδική βία. Σας είπα πολλά και χθες. Σας είπα για τις πραγματικές προθέσεις αυγενάκηδων, κυβερνήσεων, ομάδων, διοικήσεων κλπ. Από χθες μέχρι σήμερα, σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, και ενώ θρηνείς ένα παιδί, βάζεις μέσα στον τάφο μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, έβαλε στον τάφο το παιδί της και πιο δίπλα είχε πρωτάθλημα και παίζανε. Έπαιζε ο Άρης, η ομάδα που υποτίθεται ότι ο οπαδός της σκοτώθηκε, ο φιλαθλός της δολοφονήθηκε. Έπαιζε με την ΑΕΚ και το μεγάλο αυτό που βρήκαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του ανθρώπου αυτού και για να μιλήσουμε για την οπαδική βία ήταν ότι οι φωτογραφίες που έστειλαν οι φωτογράφοι από αυτό το παιχνίδι ήταν ασπρόμαυρες, δεν ήταν έχρωμες, γιατί έχει φύγει το χρώμα από τη ζωή μας. Κάπως έτσι το δικαιολόγησαν οι φωτογράφοι. Συνάδελφοι και αυτοί, μέσα στον ευρύτερο χώρο των λειτουργών. Δεν φταίνει φωτογράφοι φυσικά. Αλλά ειλικρινά καταλαβαίνουμε τα ίδια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή έχεις σοκαριστεί τόσο πολύ από τη δολοφονία ενός παιδιού που φτάνει μόνο μέχρι εκεί που ο Θεοδωρικάκος θα πάρει τηλέφωνο τον Μητσοτάκη να του πει συλλάβαμε τον φερόμενο ως δράστη και τελειώνει εκεί το σοκ, έχεις να κάνεις κάτι άλλο. Οι ομάδες, οι ΕΠΟ, οι ΠΑΕ που κάνουν το πρωτάθλημα, που βάζουν, εγώ δεν είμαι ο πιο σχετικός στα αθλητικά, σας το έχω ξαναπεί. Αυτοί οι άνθρωποι σκέφτηκαν πολύ σοβαρά ότι το πρωτάθλημα μπορεί να συνεχιστεί κανονικά. Τετάρτη συνήθως δεν έχει αγώνες. Είχε επειδή ήταν εξαναβολής από ό,τι κατάλαβα από την Κυριακή που είχε κακοκαιρία. Αλλά το πρωτάθλημα δεν μπορεί να σταματήσει. Έχεις ένα νεκρό παιδί. Έχεις ένα τεράστιο ζήτημα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, με συνεχείς, όπως αποκαλύπτεται το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες, συνεχείς συμπλοκές και περιστατικά βίας που έχουν να κάνουν με τον χώρο του ποδοσφαίρου και των ομάδων γενικά. Έχεις ένα νεκρό παιδί μαχαιρωμένο και στο γήπεδο της ομάδας αυτού του νεκρού παιδιού το παιχνίδι γίνεται κανονικά. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω εγώ. Ή μήπως καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι τα έχετε γραμμένα όλα και ότι δεν σας νοιάζει τίποτα και το μόνο που σας νοιάζει είναι να βγάλετε λεφτά και να συνεχίσει η μηχανή αυτή να κατασπαράσει και παιδιά και όποια αθωότητα μπορεί να έχουν ή όποια χαζομάρα μπορεί να έχουν, ώστε εγώ να μπλέξουν με τους συνδέσμους και να πλακωθούμε με την Πάνω γειτονιά και την Πέρα γειτονιά και τον Άρη και τον Μπάουκ και τον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μάλλον έχω καταλάβει καλά. Rock and roll, whiskey and soda, rock and roll. Ξέρω ότι έρχεται ενδεχομένως και μία έτσι αντίρρηση σε αυτό που λέω. Και τι να κάνουμε τώρα, να τα διαλύσουμε όλα? Υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι, πρέπει να ζήσουν και οι ποδοσφαιριστές με μισθό είναι επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πρέπει κάποιοι να βγάλουν λεφτά, τηλεοπτικά δικαιώματα, να λειτουργήσει η αγορά, να κινηθεί. Δεν είναι τώρα τι, εντάξει, επειδή σκοτώθηκε ένα παιδί, θα τα σταματήσουμε όλα? Τι να σου πω, δεν σκεφτόμαστε. Αν δηλαδή μου το θέσεις έτσι, δεν σκεφτόμαστε. Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για το τι σημαίνει εξυγίανση του ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να μη σοκάρεται κανένας. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη πήγε χθες και προχθές και του μοίραζε σουγιαδάκια τη μέρα που είχε σφαχτεί το παιδί. Του μοίραζε σουγιαδάκια του πρωθυπουργού. Δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Επιχειρηματίας λέει στη Θεσσαλονίκη που φτιάχνει σουγιάδες. Και πήγε και έδωσε στον πρωθυπουργό σουγιά, δώρο, σουγιάδες, δώρο, για να ξυρίζει λέει τον Μπολάκη και τον Τσίπρα. Τι να πω, ζούμε στην ίδια χώρα, αντιλαμβάνεστε την ίδια χώρα με μένα? Μου στέλνετε ανακοινώσεις, μου στέλνει μία φίλη η Ελεάνα. Το σχόλιο λέει της Original 21, αυτή είναι της ΑΕΚ. Πραγματικά είναι μια πολύ θαραλέα ανακοίνωση, αλλά δεν μου φτάνει, λυπάμαι. Και είναι και πολύ μεγάλη και δεν θα χαλάσω τώρα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής να τη διαβάσω. Σωστά πράγματα λέει. Σωστά πράγματα λέει και τα λέει και με θάρρος. Όχι άλλη υποκρισία έλεος, δεν θα χύσουμε κροκοδίλια δάκρυα πάνω στο πτώμα ενός παιδιού, δεν θα γίνουμε υποκριτές κοροϊδεύοντας τον κόσμο ολόκληρο, καθώς και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Η τοποθέτησή μας θα είναι όπως μας αρμόζει, γνήσια και όχι υποκριτική. Δεν άφησε την τελευταία του πνοή χθες και απλώς νοσηλευόταν. Αν δεν άφηνε την τελευταία πνοή και απλώς νοσηλευόταν ως τραυματίας στο νοσοκομείο, Οι συντοπίτες των Αριανών σήμερα θα καφιόντουσαν στα στέκια τους και χρησιμοποιώντας την οπαδική αργό θα έλεγαν τους την κάναμε στο Χαριλάου κλπ. Και περιγράφουν ένα σκηνικό οι οπαδοί της ΑΕΚ, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ, που δείχνουν με πολύ σαφή τρόπο ποιο είναι το κλίμα μέσα στους συνδέσμους. Λέει, είμαστε και εμείς αναγκασμένοι να στραφούμε προς ολόκληρο το οπαδικό κίνημα χωρίς να εξαιρούμε εμάς. Τη λύση στο να γίνει πράξη το ποτέ ξανά μπορεί να τη δώσει μόνο το οπαδικό κίνημα και κανένας άλλος. Άφησέ με λίγο να έχω μερικές αμφιβολίες. Εν πάση περιπτώσει, σας το διαβάζω τώρα έτσι διαγώνια. Ξέρετε γιατί το κάνω? Όχι γιατί αμφισβητώ τις καλές προθέσεις αυτών που έβγαλαν την ανακοίνωση. Όλοι βγάλανε από μια ανακοίνωση. Όλοι είναι λίγο δακρύβρεχτοι. Όλοι είναι λίγο να κάνουμε την αυτοκριτική μας κλπ. Και χθες το μεσημέρι πήγαν και παίζανε ποδόσφαιρο κανονικά για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Με δουλεύετε προφανώς. Μας δουλεύετε προφανώς. Και επίσης, μια που μιλάμε για την ΑΕΚ, εγώ τώρα δεν θέλω ούτε να μπω σε οπαδικά κλπ. Ξέρεις, λες μια κουβέντα τώρα, μετά μπορεί να στην πέσουν όλοι μαζί και να σε βρίζουν και αυτό. Αλλά επειδή με προκαλείτε, Ελεάνα που μου έστειλες αυτό. Αυτή εδώ της original δεν ήταν που απειλούσανε κόσμο στα σπίτια τους, που δέρνανε κόσμο, που τραμπούκιζαν γυναίκες και παιδιά στη Νέα Φιλαδέλφια επειδή, και το δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, επειδή δεν τους έκανε τα χατήρια του Μελισανίδη, δηλαδή τα χατήρια για να χτιστεί το γήπεδο, και θέλανε να πάρουν και από το άλσος κομμάτι και τα από εδώ και από εκεί και τα ποια δέντρα τώρα και τι δέντρα μου θέλετε τώρα, εδώ θέλουμε γήπεδο για την ομάδα. Αυτοί δεν είναι που τραμπούκιζαν τότε? Και έχω ράματα για τις γούνες ολονών. Μην νομίζετε ότι τα βάλα με την ΑΕΚ, απλά επειδή την ΑΕΚ μου στείλε στην Original 21. Θέλεις να σου μιλήσω για το κομμάτι των φασιστών μέσα στον Παναθηναϊκό, που είμαι και εγώ, λέω, τι ομάδα είσαι, μου λένε, ότι ήταν ο μπαμπάς μου, λέω, Παναθηναϊκός. Θέλεις να σου μιλήσω για τη βρώμα στον Ολυμπιακό και για όλο το σύστημα αυτό, το Μαρινάκιο κλπ. Θέλεις να μου δει, άσε τώρα, τον ΠΑΟΚ με τον κύριο εκείνον, θυμάσαι τον κύριο Σαββίδη που έμπαινε με κάτι όπλα μέσα στο γήπεδο? Δεν με πείθετε πια. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να πείσετε έναν λογικά σκεπτόμενο, όχι οπαδό, άσχετα τι ομάδα υποστηρίζεις, έναν λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο δεν μπορείτε να τον πείσετε ότι πραγματικά έχετε σοκαριστεί από τη δολοφονία ενός παιδιού, όταν μου πας και μου παίζεις ποδόσφαιρο κανονικά. Αλλά θα μου πεις, να σε αυτό που λέει original, τη λύση θα τη δώσει το οπαδικό κίνημα. Εγώ δεν είδα το οπαδικό κίνημα να λέει, όπα, διακόψτε τα όλα να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Ή τιμωρία βαριά στις ομάδες ή στους οπαδούς. Ή τιμωρία ακόμα, θυμάστε πως έλυσε η Θάτσερ, που την κακολογούμε, για πολλά έχουμε να την κακολογούμε, αλλά η Θάτσερ το έλυσε στην Βρετανία ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος και τους άφησε εκτός ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Δεν είμαστε άξιοι, είπε, να πηγαίνουμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξέρω εγώ. Για να μην σας πάω σε άλλες λύσεις, κουκουέ λύσεις. Είχα με εκείνη την αφορμή που σας έλεγα για τον Σαββίδη που μπήκε με τα όπλα, με το όπλο στη ζώνη, το θυμάστε? Εκείνες τις μέρες είχα κάτσει να ψάξω λίγο, μιλάμε τώρα για τον Μάρτιο του 18, είχα κάτσει να ψάξω λίγο τις θέσεις που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα για τα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Και είχα βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είχα γράψει μάλιστα ένα κείμενο που έλεγε «Ακούστε το κουκουέ για το ποδόσφαιρο». Στο site, στο πίσω σελίδες.gr και στο διονέλης.gr μπορείτε να βρείτε και τα παλιά κείμενα. Νομίζω καμιά φορά έχει αξία να κοιτάς προς τα πίσω, να συμφωνείς με αυτά που έλεγες τότε. Λοιπόν, κατάργηση των ΠΑΕ και των ΚΑΕ. Κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Απόδοση όλων των χρεών των ΠΑΕ στο δημόσιο. Αποπομπή όλων των ΠΑΕ και ΚΑΕ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο πολιτισμό υπάγονται. Αυτή εδώ είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού, να ξέρετε. Καμία χρηματοδότηση σε ΠΑΕ. Άμεση διακοπή συμμετοχής ελληνικών ομάδων στα παιχνίδια του τζόγου, στο στοίχημα κλπ. Να ενισχυθεί σε επιστημονικό προσωπικό, υποδομές και χρηματοδότηση η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στα σχολεία και στις γειτονιές. Να αυξηθεί η τακτική επιχορήγηση των αθλητικών ομοσπονδιών και των ερασιτεχνικών σωματείων. Να μην χρειάζονται τον κατατόπους παράγοντα χορηγό που σταδιακά συναλλάσσεται με βουλευτές, δημάρχους κλπ. Ασκώντας επιρροή μέσω των οπαδών της ομάδας. Σύγχρονες δημόσιες, ανοιχτές και δωρεάν σε όλους τους αθλούμενους αθλητικές εγκαταστάσεις. Αύξηση των επιχορηγήσεων για τα εθνικά αθλητικά κέντρα. Μόνιμους διορισμούς να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας για λαϊκό αθλητισμό στις γειτονιές και όχι για επαγγελματικό αθλητισμό. Διαφωνείτε? Διαφωνείτε με αυτά? Διάλειμμα.

Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 5η, 3η μέρα του Φλεβάρη του 22. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Que me quedan y las noches que aún no llegan yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Η σημερινή εκπομπή έχει έτσι από την πλευρά μου τουλάχιστον μία αίσθηση μοναξιάς, ρε παιδί μου, μία αίσθηση παραλογισμού μέχρι σημείου που να αναρωτιέσαι αν είναι η ίδια χώρα για την οποία συζητάς εσύ και ο Σκυλακάκης, για παράδειγμα. Αν είναι η ίδια χώρα για την οποία συζητάς εσύ και οι υπεύθυνοι παράγοντες των ομάδων του Υπουργείου Αθλητισμού, όλος αυτός ο συρφετός που έχει να κάνει με τον... Ναι, τελικά η ίδια χώρα είναι, μόνο που η εικόνα της είναι εξαιρετικά και διαχρονικά, για να μην γελιόμαστε, αποκρουστική. Νομίζω αυτή είναι μια καλή λέξη. Σας διάβαζα πριν τις προτάσεις του Κουκουέ. Μην νομίζετε ότι κι εγώ έτσι ονειροπολώ στην ουσία. Δηλαδή τα διαβάζεις αυτά και λες δεν γίνονται αυτά τώρα. Φαντάζεσαι μια κυβέρνηση αύριο να ερχότανε και να έλεγε καταργούνται όλες οι ΠΑΕ, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, και οι ΚΑΕ, οι καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Κάθε είδους επιχειρηματική δράση στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό καταργείται. Όλα τα χρέη των ΠΑΕ να πάνε στο δημόσιο. Να σας τα ξαναδιαβάσω έτσι εντάχει. Καμία χρηματοδότηση σε εταιρείες. Να φύγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού και να είναι στο Υπουργείο Οικονομίας, εκεί στο Σκυλακάκι, αφού οικονομία για επιχειρήσεις μιλάμε. Δεν μιλάμε για πολιτιστικά σωματεία στις ΠΑΕ. Πολιτισμού και αθλητισμού, λέει, είναι το Υπουργείο. Τρομάρα του. Τα φαντάζεστε όλα αυτά? Πες ότι έρχεται μια κυβέρνηση αύριο, ρε παιδί μου, και τα κάνει. Γι' αυτό το κουκουέ είναι έξυπνο, λέει, όταν οριμάσουν οι συνθήκες θα γίνουν αυτά. Ξέρεις πότε. Εντάξει. Άστο. Αλλά οι προτάσεις δεν είναι λάθος. Μακάρι να έχεις έναν τέτοιο αθλητισμό που να είναι στις γειτονιές, στο μαζικό, στο λαϊκό κίνημα, στους ανθρώπους, που στα παιδιά μας, στις γειτονιές, στο να πάνε να γυμνάζονται σε τοπικά, σε αθλητικά κέντρα κλπ, χωρίς να χρειάζεται να φτάσουν να γίνουν ο επόμενος Ρονάλντο και ο επόμενος Μέση σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το μαγκανοπήγαδο που σε τραβάει μέσα του και που δυστυχώς έχει και μαχαιροβγάλτες μέσα. Έχει ολόκληρες επενδύσεις, ολόκληρες επιχειρήσεις που στην ουσία καθορίζουν τα πράγματα και δημιουργούν ιδιωτικούς στρατούς για να προωθούν και άλλες δουλειές. Έχει πιστολάδες, έχει ναρκωτικά, έχει κάτι νουρουάν, κάτι τέτοια. Αφήστε, μην το συζητάτε τώρα. Ναι, μπορεί κάποτε σε ένα άλλο σύμπαν, δεν ξέρεις, να συναντηθούμε με έναν άλλο τρόπο, με τέτοιου είδους διοικήσεις σε κάποια χώρα που να καταργήσουν όλο αυτό τον εσμό. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Απλά μάλλον το θέμα είναι ότι δεν θα το προλάβουμε εμείς. Μάλλον θα είναι σε κάποια άλλη μέλο. Όταν θα έχουν επιτέλους οριμάσει οι συνθήκες. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Κολλάει ακριβώς εδώ, ειδικά στα του σκυλακάκι, κολλάει ακριβώς το μήνυμα της Κωνσταντίνας από το Λονδίνο. Δύο μηνύματα από το Λονδίνο σήμερα. Μου λέει, επειδή έλεγα χθες, εσείς εκεί έξω, βρείτε μήπως κάπου να έρθουμε όλοι, γιατί δεν την παλεύουμε εδώ σε αυτή τη χώρα. Μου λέει, μην ανησυχείς, παντού τα ίδια αυτά είναι. Δες, μου λέει, εδώ, και μου στέλνει ένα βίντεο που αποκαλύπτεται ότι η Βρετανική κυβέρνηση πλήρωσε χωρίς να χρησιμοποιήσει είτε σε υλικά που έληξαν, είτε σε μέσα ατομικής προστασίας για τον κορονοϊό εννοώ, πλήρωσε τσάμπα χωρίς να χρησιμοποιήσει ένα απίστευτο ποσό, ένα ποσό το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε, μιλάμε για 8,7 δισεκατομμύρια λίρες, ξόδεψε η κυβέρνηση της Βρετανίας σε προστατευτικό εξοπλισμό, σε ατομικό αμέσα προστασίας, που ή ήταν ελαττωματικά ή δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Δηλαδή μιλάμε για γάντια, μάσκες, πράγματα τέτοια. Δεν ξέρω, λίγουν οι μάσκες, δεν το ξέρα. Αλλά σε τέτοιου είδους πράγματα, σε υλικά, σε αντιδραστήρια, σε ένα σωρό πράγματα για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό, 8,7 δισεκατομμύρια λίρες. Είναι, λέει, όσο ακριβώς είναι το πρόγραμμα ανέργευσης νοσοκομείων. Δηλαδή θα είχαν χτίσει νοσοκομεία με αυτά τα λεφτά. Οπότε μην νομίζετε ότι είναι μόνο εδώ, και εκεί ένας υπουργός οικονομικών μάλλον τα κανόνει σε αυτά. Αυτοί πρέπει να είναι πολύ σαΐνια, παιδιά, ξέρετε. Δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Δεν ξεχνώ και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι τους δικούς μας, τον δικό μας δηλαδή, τον πολυχρονεμένο, μας τον έχουν ζητήσει στη Βρετανία. Θυμάστε τι καλές εντυπώσεις έκανε στο ITV που πήγε και μίλησε και είπανε να είχαμε και εμείς έναν πρωθυπουργό σαν το Μητσοτάκη. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές, το ίδιο αποτέλεσμα θα είναι από ό,τι φαίνεται. Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αντί να ξενιτεύεται ο Κοσμάκης και τα παιδιά να πηγαίνουν να δουλεύουν, να ξενιτεύονται και να πηγαίνουν έρχονται οι ηγεσίες. Δεν θα ήταν καλή, δεν θα ήταν κακή εξέλιξη όταν οριμάσουν οι συνθήκες και αυτό, παιδιά. Ο Γιάννης, επίσης από το Λονδίνο, μου γράφει, είναι από τις εκπομπές που κρατούν τη σημαία της δημοσιογραφίας ψηλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι πολύ τιμητικό σχόλιο. Εκτιμώ, μου λέει, στους τίτλους της εισαγωγής σε κάθε εκπομπή που περιλαμβάνει το θέμα. Π.χ. έχετε γράμμα από την Πορτογαλία και μετά το ξεκινούν τώρα πίσω σελίδες. Okay, αυτό είναι τώρα καινούριο σχετικά. Μια μέρα έτσι, μια μέρα αλλιώς, μην το δέσεις και ότι θα είναι κάθε μέρα. Θα δούμε, θα δούμε. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. Στο Facebook μου γράφει ο Μίνος, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού, πρόεδροι ομάδων κλπ. Καταλαβαίνουμε που έχει φτάσει το ποδόσφαιρο από αυτούς που το διοικούν. Επιστρέψτε στα τοπικά πρωταθλήματα όσοι γουστάρετε ποδόσφαιρο, που και εκεί συμβαίνουν διάφορα, αλλά προς το παρόν μικρά. Ο φίλος, ο αφελής μου γράφει, μου στέλνει κάποια εκπομπή από την Αυστραλία με μια κυρία και δεν την ήξερα πραγματικά. Η οποία πραγματικά κάνει πέντε παράδες μέσα σε πέντε λεπτά, μια σατυρική εκπομπή, και όλο το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα, τουλάχιστον της κυβερνήσεις της πατρίδας της πρώτα απ' όλα, την Αυστραλία, για την Άκους, για την συμφωνία αυτή, τη Γαλλία, τον Μακρόν, τον Μπάιντεν, όλους μαζί και με πάρα πολύ εύστοχο τρόπο. Να παίρνουμε και ιδέες, δεν ξέρεις, καμιά φορά με ένα βιντεάκι. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Λέγεται The Juice Media, να, αν θέλετε να το ψάξετε, τα, ο χυμός των media. Έχει ενδιαφέρον. Μία φίλη καινούρια, η Μίνα, μου γράφει σας στέλνω το συγκεκριμένο άρθρο γιατί αναδεικνύει, μου στέλνει ένα άρθρο από το περιοδικό του συναδέλφου, του πολύ καλού συναδέλφου, του Γρηγόρη Τραγκανίδα, που έχει να κάνει με το εμπόριο ανθρώπων και την διαχρονική business as usual του καπιταλισμού και τον πυρήνα του αξιακού συστήματος. Μου λέει η Μίνα ότι αυτό το άρθρο αναδεικνύει την εκμετάλλευση από ανθρώπου σε άνθρωπο, από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δομικό στοιχείο του καπιταλισμού. Απαντά σε θέματα για τα οποία έχετε ασχοληθεί τις τελευταίες μέρες στην εκπομπή σας. Και όντως, διαβάζοντας, καταρχάς ο συνάδελφος δίνει, αναφέρεται και αυτός στους ξύλινους δημοσιογραφικούς τίτλους και τις αποκαλύψεις και τον τρόπο με τον οποίο πέφτουμε κάθε φορά από τα σύννεφα, είτε λέγεται Γεωργία, είτε λέγεται Λεβέντης, ο δράστης, και η Coca-Cola και όλο αυτό από πίσω που ξαφνικά σοκάρεσε, αλλά δίνει κάποια στοιχεία ότι την πενταετία 2004-2018 καταγράφηκαν από την αστυνομία συνολικά 142 περιστατικά εμπορίας ανθρώπων, με τον αριθμό των αναγνωρισμένων θυμάτων να ανέρχονται σε 229 μέσα σε μία πενταετία και η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων να είναι γυναίκες, ενώ το 26% ανήλικοι. Όλες αυτές οι περιπτώσεις προέκυψαν μετά από καταγγελίες και δεν ήταν κάποιο προϊόν συστηματικής έρευνας. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ίδιες οι αρχές παραδέχονται ότι αυτοί οι πολύ περιορισμένοι αριθμοί καταγγελιών δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου. Open the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάλι χωρίς να καταγράφετε το σύνολο του προβλήματος, κρατήστε μερικά νούμερα. Μεταξύ του 2008 και του 2019, δηλαδή μέσα σε 10-11 χρόνια, ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων που εντοπίστηκαν παγκοσμίως ήταν σχεδόν 31 εκατομμύρια σε πάνω από 105 εκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια. Rolls around, you finally lay your burden down. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας το 2006 έβρισκε ότι 40,3 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν θύματα σύγχρονης δουλείας συμπεριλαμβανομένων και 25 εκατομμυρίων σε καταναγκαστική εργασία σε όλο τον κόσμο. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making. Έχετε κρατήσει στα αυτιά σας τις καταγγελίες του Ηλία Αγγιώνη, την αγωνιώδη του έκκληση για βοήθεια και τις απειλές που δέχεται για το κύκλωμα μαστροπίας, που είναι φυσικά μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι. Κρατήστε τα κάπου στην άκρη. Ακόμα και αν δεν είστε έτοιμοι να τα πιστέψετε, ακόμα και αν θέλετε περισσότερες αποδείξεις, και εγώ, όλοι μας θέλουμε περισσότερες αποδείξεις, αλλά η έρευνα που κάνει ο άνθρωπος αυτός και η βοήθεια που έχει προσφέρει, σας θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος που αποκάλυψε τις ιστορίες του Στάθη Παναγιωτόπουλου από τους Ράδιο Αρβίλα. Άρα λοιπόν έχει, αν και μικρός, πιτσιρικάς 24 ετών, έχει ένα προηγούμενο καλής ας το πω, όχι πρακτικής τώρα, εν πάση περιπτώσει, αποτελεσματικού ρεπορτάζ ή αποτελεσματικότερου ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Στο συμπέρασμα που καταλήγει ο Γρηγόρης Τραγκανίδας στο άρθρο του, στο περιοδικό, αυτό που μου στέλνει μήνα, είναι ότι όπως το εμπόριο όπλων και η πειρατεία στη βιομηχανία της πνευματικής ιδιοκτησίας, έτσι και το δουλεμπόριο είναι συστατικά στοιχεία της καπιταλιστικής αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Λειτουργούν εκτονοτικά στις περιοδικές συστημικές κρίσεις, τροφοδοτώντας την νόμιμη εκμετάλλευση με απαραίτητα κεφάλαια και τσάμπα εργατικό δυναμικό. Αφήστε τώρα λίγο τη θεωρία και πάμε στην συγκεκριμένη πρακτική και στα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον από την παραμονή της πρωτοχρονιάς, όταν έγινε ο βιασμός στη Θεσσαλονίκη και τις μέρες που ακολούθησαν, όταν η γυναίκα αυτή, η 24χρονη Γεωργία Μπίκα, βγήκε, κατήγγειλε, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Σας έλεγα και χθες για όλη αυτή τη διαδικασία με το δείγμα που στην αρχή φάνηκε να έχει μέσα ναρκωτικές ουσίες, τις εξετάσεις που έγιναν στο δείγμα ούρων που έδωσε, αλλά με ένα μαγικό τρόπο μετά χρειάστηκε να πάει στην Ελβετία και να περάσουν καμιά εικοσαριά μέρες για να βρούμε τελικά ότι δεν είχε. Και να μπαίνει τώρα η ίδια στην διαδικασία να αποδείξει ότι έγινε ό,τι έγινε, ότι υπήρξαν ναρκωτικές ουσίες στο ποτό της, ότι όλο αυτό ήταν μια καλωστημένη φάμπρικα, που δεν είναι το μόνο θύμα της φυσικά η Γεωργία, αντί να πρέπει να αποδείξουν οι θύτες την αθωότητά τους. Πρέπει να αποδείξει το θύμα την ενοχή των θυτών. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχει μια μικρή λεπτομεριούλα ως εξέλιξη. Διάβασα χθες τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, οι οποίες μόλις ήρθαν τα δείγματα από την Ελβετία, ήταν έτοιμο το κείμενο και των αστυνομικών αρχών και των ιατροδικαστικών αρχών για το τι ακριβώς έχει γίνει, για το πώς χειρίστηκαν την υπόθεση. Σας θυμίζω ότι ο Θεοδωρικάκος είχε πάει στη Θεσσαλονίκη στο αστυνομικό τμήμα να εμψυχώσει, λέει, τους αστυνομικούς για να κάνουν πάρα πολύ καλή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι όπως πήγε και στη Γαδά όταν είχαν τους δολοφόνους του Νίκου Σαμπάνη για να τους εμψυχώσει πάλι. Αυτούς που είχαν τραυματιστεί, που υποτίθεται και που σκότωσαν με 32 σφαίρες ένα παιδί. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεοδωρικάκος μάλλον και αυτές τις δουλειές είναι για να εμψυχώνει τους αστυνομικούς να κάνουν καλά σωστά τη δουλειά τους. Τα δείγματα πάντως πήγαν στην Ελβετία, γύρισαν, καθάρισαν από ό,τι φαίνεται και έχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Διάβαζα και χθες την αναλυτική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Ελήφθησαν από την παθούσα δείγματα ούρων, αφού τις χορηγήθηκαν σε συνεννόηση με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης δύο σφραγισμένοι ουροσυλλέκτες, οι οποίοι ελέγχθησαν προηγουμένως μακροσκοπικά από αστυνομικούς της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς υπήρχαν υπόνοιες χορήγησης σε αυτή ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Το κρατήσατε λιγάκι αυτό. Έχει μια σημασία, θα μου πεις τώρα, από μερικά μικρά πραγματάκια καμιά φορά φαίνονται. Λοιπόν, λέει η αστυνομία ότι της δώσανε της κοπέλας δύο σφραγισμένοι ουροσυλλέκτες, οι οποίοι ελέγχθησαν προηγουμένως μακροσκοπικά. Μακροσκοπικά σημαίνει τα κοιτάξαμε με το μάτι μας. Από αστυνομικούς της εν λόγω υπηρεσίας. Από τους αστυνομικούς. Δηλαδή, τις δώσαμε να πάει η κοπέλα να δώσει το δείγμα. Και βγαίνει η κοπέλα χθες και λέει: τι μου δώσατε ρε γελί? Δεν το λέει έτσι, αλλά έτσι θα έπρεπε κανονικά. Τι μου δώσατε? Και δείχνει την απόδειξη που πήγε μόνη της η κοπέλα στο φαρμακείο και αγόρασε τους ουροσυλλέκτες. Για να καταλάβετε για πόσο μεγάλη απόσταση έχει η πραγματικότητα από αυτό που διαβάζει σε μία είδηση, που είναι και φόρα παρτίδα σε όλα τα μέσα τα κυβερνητικά, να οι ενέργειες που έκανε η αστυνομία για να εξιχνιάσει την υπόθεση. Και αυτοί λένε τις δώσαμε, τις χορηγήσαμε από την υπηρεσία Και αυτή λέει, πήγα, αφού μου είπαν μόνοι μου να πάω να τα αγοράσω. Και δείχνει και την απόδειξη από το φαρμακείο που πήγε. Δεν σώζεται, παιδιά, το πράγμα. Δεν σώζεται, δυστυχώς. Ας κλείσω με κάτι πιο θετικό, έτσι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος. Θυμάστε που σας έλεγα χθες για το δικαστήριο των 16 ανθρώπων από την κατάληψη Ρόζα Νέρα στα Χανιά. Ένα δικαστήριο που δεν είχε μόνο από πίσω του το ότι τους συνέλαβαν μέσα στην κατάληψη όταν μπήκαν οι τραμπούκοι του Χρυσοχοΐδη για να σπάσουν την κατάληψη. Είχε και άλλα πράγματα που ήταν τα θέματα της υπεράσπισης του δημόσιου χώρου. Αυτό το κτίριο στο οποίο γίνεται η κατάληψη της Ρόζα Νέρα στα Χανιά δεν είναι ένα τυχαίο κτίριο, είναι ένα κτίριο, ένα συγκρότημα μάλλον κτιρίων, το οποίο θέλουν να το κάνουν ξενοδοχεία. Ο κύριος Διγαλάκης, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η οικογένεια Μητσοτάκη γενικώς στα Χανιά, έχει βάλει στόχο αυτό εκεί να αξιοποιηθεί, σε εισαγωγικά τη βάζω εγώ τη λέξη, προς όφελος των τουριστικών επιχειρηματιών, γιατί ναι, στα Χανιά δεν έχει κανένα άλλο ξενοδοχείο, πρέπει να φτιάξουμε ένα ξενοδοχείο στα Χανιά. Και θέλουν να δώσουν ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης. Λοιπόν, στο δικαστήριο χθες αθώθηκαν όλοι. Και μάλιστα όχι μόνο αθώθηκαν πανηγυρικά, όχι μόνο κατέπεσαν οι κατηγορίες περί φθορών στο κτίριο, κατέθεσαν άνθρωποι από την αρχαιολογία και προς τιμήν τους, από την αρχαιολογική υπηρεσία, προς τιμήν τους, δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί, αλλά και αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι που είναι εκτός του δημοσίου τομέα, οι οποίοι είπαν όχι μόνο δεν έχουν κάνει ζημιές ή καταληψίες στο διατηρηταίο κτίριο, αλλά έχουν κάνει και σε ένα μεγάλο βαθμό εργασίες αναστήλωσης. Και ότι τις ζημιές τις έκανε η εταιρεία ιδιωτική όταν έγινε η κατάληψη και μπήκαν μέσα και αρχίσαν να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Το κυριότερο απ' όλα όμως είναι ότι μέσα στις κατηγορίες ήταν και η διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ποιας οικιακής ειρήνης? Σε ένα δημόσιο κτίριο που είναι υποκατάληψη, ενώ το έχει εκμισθώσει για καμιά 20-30 χρόνια το Πολυτεχνείο σε μια ιδιωτική εταιρεία να το κάνει ξενοδοχείο. Ποιος είναι αυτός που έχει τον οίκο του εκεί και διαταράχθηκε η οικιακή του ειρήνη? Λοιπόν, ξέρετε τι ανακάλυψα, ότι ήταν γνωστό δηλαδή, απλά τώρα με την διαδικασία φάνηκε ότι την μήνυση για την διατάραξη της οικιακής ειρήνης την είχε κάνει η εταιρεία, η εκμισθώτρια, η οποία θεωρεί ότι είναι σπίτι της πια. Σου λέει, αφού μου το νοικιάσανε, δεν μπορώ. Καλά, μπορεί να το θεωρήσετε νομικά ότι έχει μια βάση. Λοιπόν, το δικαστήριο χθες είπε ότι αυτή η μήνυση είναι μη νόμιμη και ότι το κτίριο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί οικία με την ευρεία, με την νομική έννοια του όρου, για να διαταραχθεί η οικιακή ειρήνη. Οπότε στην ουσία τους πέταξε έξω το δικαστήριο, την εταιρεία Belvedere. Και είπε ότι δεν μπορώ εγώ να δικάσω για οικιακή ειρήνη, διότι εκεί δεν έχετε καμία δουλειά, δεν είστε μέσα, οπότε ευχαριστούμε, χαίρετε. Και με αυτό το σκεπτικό απαλλάχθηκαν όλοι, αθώθηκαν όλοι. Όμως αυτό έχει σημασία για το πώς και ποιος θεωρεί κτήμα του τον δημόσιο χώρο, ιδιαιτέρως δε σε κτίρια ιστορικής σημασίας, σε κτίρια παραχωρημένα για εκπαιδευτικές δράσεις, σε κτίρια τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για τις πόλεις, για την κάθε πόλη, όχι μόνο για τα Χανιά. Παντού γίνεται το κόλπο αυτό το ίδιο με την αξιοποίηση και με τα ξενοδοχεία και με όλη ό,τι του κατέβει του καθενός. Και η απόφαση αυτή, με το να μην θεωρήσει νόμιμη τη μήνυση κάποιας εταιρείας που θεωρεί σπίτι της αυτό το χώρο, στην ουσία το δικαστήριο δίνει και ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ακούει την κοινωνία που φωνάζει στα Χανιά και που λέει, άσχετα από το αν θα είναι μέσα κατάληψη, Ρόζα Νέρα ή ό,τι άλλο, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ξενοδοχείο. Τελεία και παύλα. Σας μαύρισα λίγο την ψυχή με όλα αυτά σήμερα, τουλάχιστον η τελευταία είδηση. Ας είναι αυτό το κλείσιμο, να έχει λίγο, μία έστω μικρή χαραμάδα, να νιώσεις ότι κάπου μπορεί να πιαστείς, ρε παιδί μου, και να πηγαίνει και κάτι προς το καλύτερο. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, αν αντέχετε ξανά. την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε εκεί έξω. Ένας αντιστρόφος προοδευτικός φόρος. Η μείωση θα ήταν ένας αντίστροφος προοδευτικός φόρος. Δηλαδή, τι γίνεται. Τα κάψιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, διότι δεν έχουν αυτοκίνητο. Ο βαρύς φόρος στα κάψιμα είναι στη βενζίνη και είναι τεράστιος ο φόρος. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε. Το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολλοί άνεργοι κτλ. Δεν έχουν αυτοκίνητο. Αυτοί δε που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα, που δεν τις λες. Και τους φτωχούς της κοινωνίας θα ωφεληθούν περισσότερο. Οπότε θα κάνουμε μία μείωση φόρου που θα ωφελεί κατά κύριο λόγο τους πιο πλούσιους και δεν θα παίζει, δεν θα παρεμβαίνει καθόλου, θα αφήνει απροστάτευτους τελείως τους φτωχότερους, φαίνεται παράλογο.